ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اذكره الله تعالى الى كافه الناس بشيرا ونذيرا وداعيا اليه باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعد شهرين من رمضان اور ملک مدینت کی رات ویسے تاریخ میں آپ نے فضائل سنے اور بہت سے لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے بس سنتے ہی ہیں فی کچھ کرنے کی نظر ہے اس لیے ویسے تھکاوٹ بہت اور آج جتنی تھکان ہے شاید کسی رات میں نہیں ہو اس لیے میں دوسرا میں خوش حرض کروں گا اور دعا ہو جائے گی جب بھی جان چھوٹے گی آپ لوگوں کی سب بدل کے سلسلے میں اس کا متعین اور فکس طور پر علم نہیں ہے اور اس میں یہ حکمت ہے کہ آدمی ہر رات کی قدر کرے مگر ترجمان قرآن حفظ امت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ کہ وہ سچائی تھی اور اس جماعت اور رما کی ادھر گئی قرآن کریم سے ایک خاص حکیمانہ انداز سے انہوں نے مضمون کو ثابت کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ قدر میں تین دفعہ لیلۃ القدر کا تذکرہ پہلے تو یہ کرنا کی لیلۃ القدر ایک مولا ادرا ہمارے لیلۃ القدر دو لیلۃ القدر فیروز کر دیتا ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں کل نو حروف لام ایک یا دو پھر لام ایک اور لام یا دو لیلۃ میں چار ہو گئے ایک دو تین چار لام یا لام کا اور القدر لفظ ہے اصل میں کتابت میں پھر ایک حمزہ دوسرے لام کے بعد پاک یہ تین ہوئے دار چار روزہ پانچ تو القدر میں پانچ حروف حلیف جو حملہ ہے جو حلیف لام پاک دار اور رام تو القدر میں پانچ حروف اور لیلۃ میں چار چار اور پانچ مل کر مجموعی ٹوٹل ہوا نو تو لیلۃ القدر کے حروف ہوئے نو اور اس صورت میں لیلۃ القدر کا لفظ تین دفعہ منسوخ اور نو کو تین سے ضرب دو تو ستائیس ہوتی لیکن نو اور نو اور نو تین نو نہ ہو صورت میں ستائیس تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ قدر میں لیلۃ القدر کا لفظ تین دفعہ ہے یہ کلمہ اور لیلۃ القدر میں نو کرو اور نو کو تین سے ضرب دیں تو صورت میں ستائیس ہوتے ہیں اور بات کہاں پر تو اتنی پختگی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ستائیس میں ہی ہے بہرحال مختلف طرف لوگ گئے ہیں اور کچھ علامتیں بھی اس کی کتابوں میں لکھی ہیں بعض ارباب کشفوں نے دیکھا کہ درخت سجدہ کرتے ہیں اعتراض میں تمام درخت دیکھے کہ سجدے میں ہماری خوبی تھی بہت تاکہ شام بہت کثرت سے ذکر کرنے والی انہوں نے رمضان کی شب میں یہ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سارے درخت سجدے میں تو کتابوں میں کارآمد کی اور بعضوں نے لکھا ہے کہ سمندروں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے کسی نے لکھا ہے کہ خاص قسم کی کیفیت قلبوں پر ہوتی ہے بعض علماء اگر کہہ رہے ہیں کہ بہت روشن رات ہوتی ہے کوئی ستارہ اسے ٹوٹتا حصہ نہیں ہے. میں نے ہوشیار صاحب سے پوچھا تھا کہ شیاطین اوپر چڑھتے ہیں تو ملائکہ دوڑاتے ہیں ان کو, اور ایک علامت اس کی یہ بھی لکھی ہے کہ صبح جو سورج شروع ہوتا ہے تو وہ صاف نہیں ہوتا, اس لیے تو ملائکہ کی بے پناہ کثرت کی وجہ سے اس کی شعائیں صاف نظر نہیں آتی صبح. یہ ایک علامت ہے. البتہ اس پر ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ علامت کوئی پاتی ہے تو اس کو شکر بدل سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ وہ اس کے بعد والے دین کی قدر کرے, جو محدثین نے لکھا ہے اور قرآن کریم سے ثابت معلوم ہوتا ہے وہ نظر یاد لے اور نہار خی فصل سے منا رات کو دن کا اور دن کو رات کا خلیفہ بنایا ہے, اور حدیث میں ہے کہ رات کے معمولات چھوٹ جائیں اور دوسرے دن دوپہر تک ادا کر دیں تو وہ اس کے حکم میں ہے, اور پھر اس کے ساتھ اس سے حسرت بھی ہوگی تاکہ آئندہ وہ تباہ و غفلت میں بڑھے. بار آج بڑی قیمتی رات ہے, اور ایک سب سے عجیب بات کتابوں میں لکھی ہے کہ اس تمنا میں کہ یہ شب قدر ہو اور اس امید میں کہ یہ شب قدر ہو, انسان اگر کسی رات کی بیداری کرے اور عبادت کرے تو آپ تعالیٰ کی شان کریم سے امید ہے کہ اسے شب قدر ہی تعلیم عطا فرما. اور پچھلی امتوں میں جو ہے بہت سارے شاعر نزول رکھتے ہیں کہ چار آدمی تھے یا ایک آدمی تھا یا اتنے آدمی تھے, اچھی اچھی سارے عبادت سیکھے ہیں. حضرت اسکول کا, حضرت یوشا ہندو کا, حضرت یوشا کا, حضرت اسکول, حضرت نقلیا, حضرت یوپ عالم کا, فلاح تسلیم, کوئی شاعر نزول عبادت. پچھلی امت کی عمریں بہت سی کثرت سے عبادت کرتے تھے. آپ سب آسرم کی امت کی عمریں کم ہیں, اس لیے شہادت نصیب فرمائی. اور متعین نہ ہونے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ معلوم ہونے کے بعد اگر معاشرے کو گناہ کرے تو بڑی پکڑ کی بات ہے, بڑی جو ہے ہنگوم بات. بعض کتابوں میں لکھا ہے جن کا کہ نیرت القدر جو ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں فرمایا گیا قلنا یا نار کونی بردن و سلاما, نار کو برد و سلام کر دیا گیا, دنیوی نار ان کے لیے سلامتی کا باعث بنی. اور یہ اثر ہوا اس بات کا کہ ان کے پاس ملائکہ تشریف لائے تھے, اس کی برکت بادوں نے لکھی ہے. تقریباً 60 ملائکہ آئے تھے اور اس کا اثر یہ بڑا مرتب ہوا کہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے جب کہ نار میں ڈالے جا رہے تھے نار کو سلام بنا دیا. اور اس امت پر عجیب فضل ہے کہ مستقل ملائکہ اس امت کی غلط سے نازل ہوتے ہیں, حضرت ابراہیم تشریف لاتے ہیں, ان کے ساتھ اور فرشتے ہوتے ہیں, کعبۃ اللہ پہ پہنچتے ہیں, دنیا میں گشت کرتے ہیں, ان کا مالی مسافہ ہوتا ہے. تو اس امت کے لیے بھی سلامتی ہے. وہ پچھلے بھی یہ ہوا کہ نبیوں کے ساتھ معاملات یہ رہے نزول ملائکہ, اور اس امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ ملائکہ کا نزول. اور پھر یہی نہیں, ساری امت کے لیے بشارت سنائے گی کہ سلام دیا حتہ مقرر پر, کہ وہ صبح تک میرا سلامتی ہی سلامتی ہے اور برکت ہی برکت ہے. بے انتہائی بابرکت اور انتہائی ناطے رات حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ اس رات میں میرا خیال ہے کہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے, اور بعضوں کا خیال ہے کہ نماز اور نماز کی جماعت لکھتی کہ ہر طاقت میں سے کوئی حصہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ مختلف قسم کی نیکی اور اس کے نام آماد میں جمع ہو جائے. تو راتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں یہاں پر, اور ویسے طبیعت کی کچھ گڑبڑ ہے, لہٰذا بیانات تو بہت سنتے رہتے ہیں, کوشش کریں کہ جا کر کچھ کر سکیں, اور اگر کچھ کرنے کی توفیق نہ ہو تو بیٹھ کر نہیں بولتے ہیں برائی تیری میری نہ ہو. www.altabliq.com The Revival of Iman. اللہ کیا ہے جن کا دعا کریں گے پروردگار زندگی کی بہت مختلف گزار دی ہے, توفیق محمد فرما کہ دلوں کی کریں ٹھیک ہو جائے, دلوں کا تنگ دور ہو جائے, اور اللہ سے دعائیں مانگیں. اللہ کیا ہے جن بنا ہے تفصیل بیان ہے اور کرنے والے کے لیے بہت کافی واقعی ہے اور زیادہ کا کام ممکن ہے. تو ضرور شریف پڑے اور اللہ تعالیٰ کا دعا ہے. اللهم لك الحمد والمنان لما دوان, ولك الحمد والمنان خالد المعقلين, ولك الحمد والمنان الله تعالى عدون مشيئتي, ولك الحمد والمنان عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد, وصل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا رجع السماوات والأرض يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا فارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا أرحم الراحمين ويا أكرم المكرمين يا رب قد نكرم استعمال غلامكم وعاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. الہ العالمین ہمارے تمام گناہوں کو محض نفس و کرم سے معاف فرما. الہ العالمین جو گناہ ہم سے بھول کر ہوئے ہوں دانستہ ہوئے ہوں. الہ العالمین جو گناہ ہم سے تنہائیوں میں ہوئے ہوں مجموعے میں ہوئے ہوں. الہ العالمین جو گناہ ہم سے شب کے وقت ہوئے ہوں یا دن میں ہوئے ہوں محض نفس و کرم سے تمام گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرما. الہ العالمین ہماری تمام سیاحت سے درگزر فرما. رب العالمین زندگی کی بہت گھڑیاں ہم نے غفلت میں گزار دی. الہ العالمین نہ معلوم کتنی راتیں اور نہ معلوم کتنے دن ہم نے غفلت میں گزارے. الہ العالمین محض اپنے فضل و کرم سے اس جرم عظیم کو معاف فرما. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اس جرم عظیم کو معاف فرما. پروردگار عالم ہماری تمام سیاحت کو مبدل حسنات فرما. الہ العالمین ہمیں توبہ نصوح کی توفیق اور عمل فرما. اے اللہ ہمیں توبہ نصوح کی توفیق نصیب فرما. الہی ماں بقیہ زندگی کے قدر کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جتنی زندگی باقی ہے محض اپنے فضل و کرم سے اس کی قدر کی توفیق عطا فرما. مولا ہمیں کچھ خبر نہیں کہ ہماری موت کس حال میں آئے گی. الہی ہمیں کچھ علم نہیں کہ ہماری موت کس حال میں آئے گی. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے آپ سے حسن خاتمے کی بھیک مانگتے ہیں. الہ العالمین حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ جس وقت دنیا سے جا رہے ہیں تو حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کی شومی اور محبت کے وقت موت کی وجہ سے موت کے وقت ایمان سے محروم نہ فرما. اے اللہ موت کے وقت ایمان سے محروم نہ فرما. اے اللہ موت کے وقت ایمان سے محروم نہ فرما. پروردگار عالم گناہوں کی چھڑائے جانے سے پہلے اپنے اختیار سے گناہوں کی چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین مرنے کے بعد جو غسل دیا جائے اس سے پہلے اس کے توبہ کی توفیق فراہم فرما. اے اللہ کفن کے پہنائے جانے سے پہلے لباس تقویٰ کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین وہ گھڑی کیسی نازک ہوگی جب ہمارا جنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا. اے اللہ وہ وقت کتنا نازک ہوگا جب ہمارا جنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا اور ہمیں قبر میں رکھا جا رہا ہوگا. الہ العالمین ہمارے دوست احباب ہمارے رشتے دار سب کھڑے ہوں گے مگر اس نازک وقت میں کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہ ہوگا. الہ العالمین اس نازک کھڑی میں لطف کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ اپنے فہد سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. الہ العالمین اپنے فہد سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. مولا ہم بہت کمزور ہیں. الہی ہم بہت ضعیف ہیں. اگر کانٹا چپ جائے تو بے چین ہو جاتے ہیں. الہی درد سر ہو تو ہم کڑپ جاتے ہیں. الہ العالمین خوب پیاس سے ہم بے چین ہو جاتے ہیں. مولا آپ کی عذاب کا ہم میں تحمل نہیں ہے. الہی آپ کی عذاب ہم میں صحت نہیں ہے. محض اپنے فضل حضرت سے ہماری حفاظت فرمانا ہے وہ ذات جس کی حکومت آسمان و زمینوں میں ہے وہ ذات جو عرش کرسی اور روح قلم کی مالک ہے الہ العالمین محل اپنے فضل و کرم سے سحر سے حفاظت فرمانا مولا اپنے غضب سے حفاظت فرما الہی اپنے غضب سے حفاظت فرما الہ العالمین لطف و کرم کا معاملہ فرما الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سنتیں ہم سے چھوٹی ہیں الہ العالمین بہت بہت سنتیں اور احکامات ہم نے توڑے ہیں الہی جرم عظیم کو معاف فرما اے اللہ فتح عظیم کو معاف فرما کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اپنا رخ پھیر لیں الہی کہیں ایسا نہ ہو کہ کل میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے منہ پھیر لیں الہی جرم عظیم کو معاف فرما الہی اتباع سنت نصیب فرما الہی کل میں نماز کے ماحول کو عام فرما اے اللہ تلاوت کے ماحول کو عام فرما مولا علم و ذکر کے ماحول کو عام فرما اور اے اللہ دعوت کے ماحول کو عام فرما الہی خدمت کے ماحول کو عام فرما الہی نیکی کے ماحول کو عام فرما اور تمام شرور و فتن سے پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ عرب و عجم میں ایک آگ لگی ہوئی ہے الہ العالمین آپ کی حبیب پاک کی امت پر غیروں نے بڑے مظالم ڈھائے رکھے ہیں الہ العالمین ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں غیروں کے سپرد نہ فرما اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما الہ العالمین ہمیں غیروں کے حوالے نہ فرما الہ العالمین اگر آپ نے لطف کرم کا معاملہ کیا تو پھر ہمارا کوئی بال بیتا کر سکے گا اور ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہ سکے گا اور الہ العالمین اگر آپ نے رخ پھیر دیا اور مولا اگر آپ نے نظر کرم پھیر لی تو پھر ہمارا کوئی ٹھکانہ لگنے والا نہیں ہے الہی آپ کے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں ہے مولا آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں ہے الہ العالمین اگر آپ نے فضل فرما دیا تو بیڑا پار ہے اور مولا اگر آپ نے دستار دیا اس کی در پہ جا کے ہم ہاتھ پھیلائیں گے الہی ہم گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما الہ العالمین رمضان مبارک کی برکتیں اور اس کی بڑی سعادتیں اس کے اندر بڑی خیرات ہیں رب العالمین ہم نے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اس کی بڑی ناقدری کی الہی رمضان کے فضائل لوٹنے والوں نے لوٹ لیے حاصل کرنے والوں نے حاصل کر لیے الہی ہم نے اپنے اوقات غفلت میں گزاری جرم عظیم کو معاف فرما الہی جرم عظیم کو معاف فرما الہی ہمیں محروم نہ فرما اس مجمع میں کیسے کیسے ذاکر شامل ہیں الہ العالمین اس مجمع میں سفید سیر کوڑے بھی ہیں الہ العالمین اس مجمع میں تحجد گزار بھی ہیں اور بہت سے صالحین ہیں پروردگار ہمیں محروم نہ فرما الہ العالمین ہمیں محروم نہ فرما الہ العالمین ہمیں محروم نہ فرما الہی تقوی کی زندگی نصیب فرما الہی آنکھوں کی حفاظت نصیب فرما الہی زبان کی حفاظت نصیب فرما الہی پیٹ کی حفاظت نصیب فرما الہی شرمگاہ کی حفاظت نصیب فرما مولا تمام گناہوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما الہ العالمین تمام گناہوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما الہی دنیا میں عافیت مقدر فرما اور الہی آخرت میں عافیت مقدر فرما الہی میدان محشر کی رسوائیوں سے حفاظت فرما الہی قیامت کی ذلتوں سے حفاظت فرما الہ العالمین حوض کوثر میں رسائی نصیب فرما الہ العالمین جب نام اعمال اڑائے جا رہے ہیں تو دانے ہاتھ میں نام اعمال نصیب فرما الہی میزان عمل قائم ہو تو نیکی کے پڑھنے کو وزیر فرما پروردگار عالم پرسراج سے جب لوگ گزر رہے ہوں گے اور کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہوں گے مولا محض اپنے فضل و کرم سے آپ ہمارا بیڑا پار لگا دیں الہ العالمین محض اپنے فضل و کرم سے ہمارا بیڑا پار لگا دیں الہ العالمین آپ نے محض اپنی عنایت سے اور اپنے لطف سے رمضان مبارک ہمیں نصیب فرمایا کتنے وہ ہیں جو گزشتہ رمضان میں تھے اور آج قبروں میں پہنچ چکے ہیں الہ العالمین کتنے گزشتہ ہمارے ساتھ تھے اور آج وہ قبروں میں جا چکے ہیں پروردگار عالم ہمیں اپنے باپ میں کچھ خبر نہیں کہ آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو الہ العالمین مغفرت کا معاملہ فرما اے اللہ لطف کا معاملہ فرما اور اے اللہ فضل کا معاملہ فرما الہ العالمین جہاں جہاں مظالم کھائے جا رہے ہوں الہ العالمین مسلمانوں نے عالم پر رحم فرما الہ العالمین یتیموں اور بیواؤں اور بے قصوں کے ساتھ لطف کرم کا معاملہ فرما وہ عورتیں جن کے شوہروں کو جو شہید کر دیا گیا وہ بچے جو یتیم کر دیے گئے وہ گھر کے بچنے والے جو بے گھر کر دیے گئے الہی ان کے ساتھ لطف کرم کا معاملہ فرما ان کی مشکلات کے پردے غیر سے نظم فرما الہی باطل کی طاقتوں کو پاش پاش فرما الہ العالمین کفر کی طاقتوں کو توڑ دے الہ العالمین باطل کا منہ موڑ دے الہ العالمین ہر قسم کی عزت و عافیت مقدر فرما ہر قسم کی راحت اطمینان مقدر فرما الہ العالمین الہ تقوی کی زندگی نصیب فرما الہی وہ نمازیں نصیب فرما جس پر آپ کو پیار آتا ہو الہی وہ دعائیں نصیب فرما جس سے آپ خوش ہوتے ہو الہی وہ تلاوت نصیب فرما جس سے آپ راضی ہوتے ہو الہ العالمین قرآن کریم کے بعد میں ہم سے بہت کوتاہیاں ہوئی الہی جرم عظیم کو معاف فرما الہی قرآن کریم کے بعد میں ہم سے بہت غفلتیں ہوئی الہی جرم عظیم کو معاف فرما ہم نہ رمضان کا احترام کر سکے نہ